tan nañ dem wax ko ba li wala dama xam l'islam bu mu am état yu mel nii moo ko fi tarika bu mu am état yu mel nii ak jëfi nii moo ko fi kon nag la ko doon doxal jëm rek moo koy doxalte ay nit ñu xam sa xàllal am pas-pas pour takkaay yi parce que jëmi l'islam la soxlu nga koy ku la si tuutir lay doon waaye tamit pas-pas day rëy lool seen gise day rëy lool da tax na sa da yóbbu l'islam bu sori da bu xam-xam bu sori wane loolu ñu bàyyi ngi xam ne ci loolu sax mu taa dee ngi ñoroon na ko lool ndax dundam lépp ci la ko jeex wax benn ko bi mu ko jaraboo ci lépp lu xam ne luñ ko war a jaraboo la ba mu yëg ne dëgg bi daf koy jàpp woon bu maam yëpp dëgglootul na kenn bu la wóor ne dëgg bi nii nga tax tax lu cool yu bëri bëri bëri li ñu gudd rëy rëy rëy di la traduire ndax da ngay xam sama mukki rek mata doo kee ci yow taxaw soxlu tool ci loolu la ñu kon ba kay nga sàng ci nit yi ba ñëpp nangul ko lam yow daan sol yu baax na ci lëggéey bi kon ku ca nekk rek ay yëg ne yaan ci yàggi yàlla sant yàlla li ñu dañe rek ndax l'islam ak diina dañuy ñaar yoo xam ne borom xam-xam dañu taxla dañu booy boxe nu ngi leen ma tax lu gëlëm charihatu ak l'islam noonu la mel boo defee bokk la la koy jàngal mooy kaddu yàlla gën ne inna diina indilaay al islam kon diina ji mën na bëri naam mën na wute itam waaye l'islam moom benn rek mel na kon lan mooy l'islam ci biir diina ji lan mooy l'islam ci biir diina ji ndax diina ji dafa bët lool bi l'islam di mel diina ji ay bor lu wute nag bor yooyu nag yàlla moomu ca dem bi ci yàlla moom boobu moo tudd l'islam yeneen ñu tudd diina yooyu moom yàlla moomu ko ñoo ko moom ñoom ñoo koy leblante parce que Moussa ci woon ko ne foo fekk doomu aadama ci lépp mbaa muy leble mbaa muy fay mbaa muy fay yëpp adda lépp lii la nekk yaa kon yooyu nag man na ba ci tànn mooy sa l'islam nag lan la l'islam sax Moussa ko firi moom mi la ne jaamu yàlla yëpp du yëngatu ak waxtu jaamu yàlla boo ko xamee jaru wàccilal ba ak waxtu ndax lu tax jaamu yàlla tawhid tawhid de yëpp moo koy may ni tawhid du wax waaye yëpp yëpp yëpp du wax ji lu bu rëy rëy sa yóbbal na nga wax rek xamaku la tawhid ndax da ko yëg waat waaye bu yëg amee rek gidd moom jeex fikk sa ci jeex ba defee nag kon yëg boobu na moom rek moom mooy jaam yàlla moo tax aaya bi mu ne ko jaam sànq mu wax na ko wax maa xumiroo indaa jeex islam moo am diin moo xam ne diin ba mooy sellal ba ko mettre islam islam te mooy taw yi lu ñu seen defee lofu diin na waaw loolu mooy xumir ku na faa ah dina bu soo def nag la ci def lépp bu ñu ne nag te loola lanko nag yàlla ne nangul naa la yaqumu salata yaqumu zakata ma tsamu ko wa kon akila bobu yeen mom la ci yalla soxla mom lay fay mo tamane ñaar rek mo am li feñ ci wax ak yëngatu ak jëf ñepp ca bokk yeen donte man na ca wutu ni koy waxe ni ko jëfé waye jëen rek ak li nga xamne nak du loy wax du loy yëngatu lool xatta la lool yalla ak mom mo tax lepp lu ñuy wax diko yëngatu rek ci jëen ñu ñaan dañ ca déné waan waye la nga xam nak mom bëddi ak buñ ca lamay ñi ak buñ ba man ko wax ta mu den ci ci bi xol ya yalla mom do lay jappal jam de ñu ci do akel man yeen ko ko lo ba bo sala yo la ko man ngeen ci al ahmala dede waye ta man yeen ko ko lo ba bu ron wal ahmala ñu ko ak jeb ya waye te ko ci lol def na man ngeen ci ko lo ba wa sarahira moy mbon yeen ko ko ci rek mom la do la ci na ko no zahira waxu di ñuy feñat neena amu ci soxla lol la wax do na ci na zahira dañu feñat bokk waye da nga bu ci di xol ya ci ay mbon yalla ñu ci wone do la yalla xol sa mom lay ak jam sama moy ba so defé na ko do le li ngeen yet mo koy may ni ba tax te mo tan ko xamul yalla man sa jamu yalla da ko jamu yoon xefa do ko yow wax na deug ko def ko le taw ci go lo rek ray fa do wax na ñaar rek tafina at nak al-akhirah ñaar rek tafina moy yalla ak jam moy yalla ak jam yalla kenn la jam bi kenn jam rek ludul yalla jam la don te jam mu ngi ni wa jam rek ñepp ma té nañ ci doon jamm yalla yalla ay borom bi jamm ñepp su ko dem fa jamm ñepp ay xéx ñepp so ko jappé ñi lim ko ci ñeñ da xamna jamm ñepp da ñeñ ci neelo muy jamaat moy jamaata ak nabat ak hayawan ak insaan yi mo jamaata moy lepp lu wowal yi man no tabbi ci bi nabat moy lepp lo xamne ni tole du gacce tabbi hayawan moy lepp lu ndud insan ñu li mo fi ko le kon nak melni jamm bi ak borom bi rek ko fi ne way jamm yi wuté ni ñu nak gënal te ni lan mo leen wuté ci bind xeyna way ngeen li fon la nak moy ci gëna jëf yalla do ko ko leen ci gëna jamm nit la ko ñep waye khayrul alamin wax moy gën ci bindé lam gën ci bindé leen lu dul gën leena xam yalla gën leena jëg yalla gën leena dagal yalla tassal wala ko ko gën ci bor la do leen bi ci dess lepp ma tan lu doon adam rek ni to ko mom ni ko koy jël ni waye nit nak yalla sañu ko ci biir jami ne moy sama poutel ci kofu ni ma peñe ci mom musuma ko peñe ci len dafa ni do waro na jande xam na bokkom su boba dina yeet yalla ba dox bokkum yalla ba xamne kenn mom bokkum yalla kenn mom bokkum lu mom mom bokkum du moram mom ko mom waye benn borom la sumo yalla yepp ko nak moy tax na ngone mo la mo wala fa nit yalla ya lol la mo len taxon jox pour yeen nit ni bañ xam tan borom ni delu ci yalla doy lo ta nopp ta jam ya fi yom lol ci bokku to wala fa nak mo tam wax ne so xole nak jam ni day taxaw rek ci ñaari melo wala ñett melo ñaari ay nit yalla dañu ta ci raju ñu ko way ci bokku moy ko xamne lamone malan mo rafet mu taru mu tal bu ko nit ak tay top way su mure ko rek nga xamne taw top ko moy borom sa ci ba rafet na lol ci xam xam ba jamu ya ta dal masla ba lepp rafet way bo do xol ba rek xamne ci ko rek ci da ma ya ta nga xamne ko ko kay ni mo rek way baax mo da baax ko ko nak nak nañu bari tay mo gëna nak ñepp ndax lu tax moy dafa woné moy la kan wax ni ko gis ni ci mo baax ci mo gën ñepp ci mo taraw mo fi gëna ak yalla mo fi dafa jaamu yalla nit lam la won ak li nga gis waye bu ñakoon ci baax nga rek nga xamne da ci defal bu yalla tax ci toñ yalla bi ci ba koy jàngé dana bënn ko xamne dañ ko gis wati ci bu tax ci bunda bi bu denkane mu daj adina ñep ma fi def lam wax bu tay ñu bayyi ci ci wala wo kal xibbi la da rahmani ko kan ci ngi bol ci wala yalla beran ci ko ñaara ni ci yalla woli la waay mo tay bi ci lu ko ngir lan mom batim bi rek ko istel ba tax na lolay samaté mu melni dafa lambo mala ñu ci lim bo xamne ko gis nañ ni tax do xala top ko do xala jëlé ko waye bu la batim ko feñu won rek nga xamne wa jaay ñu mom lol la tanam do la ko neex ne ngir lan ngir bëgg na top top yu bari kan ci tey ba parce que defaru bopam rek ko istel mom ba tax nu ko neex ne ngi nedd ni ben ci yalla bo xamne lol la mel da bokk ci ñu waro na mom jamm ci baxama ak dara jaar ci yalla nek ci dëkk bo xamne dëkk bu reuy la waye mel na la kaan wo xamne da pend dëkk bu reuy ba ñepp gën ci mom kenn bëgg bo xam kenn bëgg di jaxal mom ci dara benn wul ñu mom de ko nak dafa ko wax ñoo ba ci dëkk comme laay la na xam kum la dina xam do ko def bu mu ci ben way ngay wax non dal amna ko tur tur wo len way yaakaana ne ko te mom do ko ngay laaj ndax yow ni nga mel ak ko kan na mel ko ko ci lol man ko ko ngay laaj wal na ci mel do ko ko no dam ba ca mom dal ko te ko yow li nga nek min ci ni nga tol ci yalla nek ci ko tol ci ken xamul ak man ko dama am ko am la nga xam ki ci def mom lambo na malan musaw lol ci bitti waye nonu malan musaw ci non la jëm ci taru mala xal bu non la tek sok nak moy ci man yu bari ma ma tan nga del seigne touba la wa man li tuqin wa taqin jamaa ko wala ci sallu an musa moy ko xamne boko topé dana jëm melaw ci bitti boko topé mu doy melaw ci bi boko ci mu doy ak ñoo ñu nak ñi nga xamne mom set li jaar ñi ak gëmu jaar ñi ak defar jaar ñu ma leen xajj ci gëna bu defar bo ci ñoo ñi nak tuba fay ñam bo la roy ci zay to bu joon bo la roy ci baati to bu joon ma tax ma wax ni xaar ji xam ñaar ñi leen xamé leen ak haar yi ko xam xamé wu leen dafa melni ci jang dawal ñu ko goor ba mokal am tan te jangu ko do la dar ak ci jang ko goor ba mokal ko jang ko do la ba mokal nga jox leen ku ne auto am ci ko melni ta tan dire so la nexe ne ci dafa ragal ndax la moy mo to tax te yow la moy mo yow mo to ndax xamul bu moy tan da dala ko bokk ak nga andal dal moy ari bo xamne jang ko mo sori ak mo ka ka rek la xam dafa am lu xamne li ni jang la lu ni tiya fantay julli mono ko tiya bi ak yi demé na mono ko tiya bi mom dem ci téré ba rek la ko jang lu ma ko tax bo xam wala fa lo re man lay xam ko ko dana bokk tan yoy lepp nak dan ko na tiya rek ko taxel sa to bo ba ni andi lo xamne ak da du nona da nga dakk lo xamne nga dakk mom ba tax kan ne ko dafa am ton lol ba tax def ci tuba ndal min ha tabo bu fi al shari'ati ma ta mi aqiqati min qabl riyada ndax lu tax bi tiya bi la sare qabluhuma min jalli ba ta qururi mustaqawat lay geej ci ñaari xamne da ji tan ak nga xamne na da ji ak nga xamne bañ na jaawu so la neex na tan lan ci ne waye bu xamne len bu nak daj di rek mo am ba ci def am samp bii yëg ju bëri fent ko déedéet moom kay boo ko doxal samp ba rek ba xam ne nga bàyyi ko ba rek du jàkk am na ko soxla yow waaye soxla moo ko rek fent sànni waaw yaa ngi yàq ñoo xam ne xëy na dañ mën a ne te buñ ci mën na leen jël boo de kon loolu yëpp tëjtuwaat kon xam ñoo ko def bu baax ndax boo xamul da nga waru da waraal ñu daal boo de kon loolu ñu xam ne bu baax góorgóorlu baax sakkaayuwaat baax sote ndëggal yàlla ci yoon bii loolu dinaa ko dimaas bi tey jiyaat bi rëy la ci saa daa waxoon naa ko sunu dund lépp sa koñ nii la mel ni gis bii ah kon de dañ gën a sant yàlla doole ci di ko sant ko kon de kon loolu ñu góorgóorlu bu baax parce que ne saxal ko baax def jël lu mu rëy rëy lu mu tuuti tuuti dee sax rek def yàlla kon yoon bi yàlla saxal nañu ko bu baax dëgal fas tafi te yombal nañu ko xeer ci baax. عبدي وشكر لمن كل ذي دارا نور دم دون صوت للنزلتا عبدي وشكر لمن كل ذي دارا نور دم دون صوت للنزلتا عبدي وشكر لمن كل ذي دارا دون صوت من دسرسارا لا سناي ولي غني بلاد غدير مصادني من بني ديمان انتارا ان الذين الى سرسار قد قصدوا زيارتي فرقوا دارين اوزارا ان الذين الى سرسار قد قصدوا زيارتي فرقوا دارين اوزارا الله قي صمت وباقي سبحانه ذو كنف واقي الله قي صمت وباقي سبحانه الله قي صمت وباقي سبحانه ذو كنف واقي ونحن في كنفه المني من كل شر وزمزمي مستمسكين بالقياد امدا خير الانام منتهى ومبتدا من قالها في زمن الوباء امانه له من الفضاء الله من كل كريم اكرم من امره هذا له تكرم أظلمها كل الإيمان ولازمي لسان الرحمن وجهه بسرير لا تفاني مقايس الهم النيران وجهه بسرير لا تفاني مقايس الهم النيران وجهه بسرير لا تفاني مقايس الهم النيران